tekstu. Jest to deep script, beat zły, skrypty to już tryptyk. I znak mój traktuj, tak jak stój, nie betraktuj, bo w rytm taktu bez kontraktu zdepnę cię z początkiem aktu. Tak tu, hipokryto, zrobię ci to infinito. Całe łany zawodnik tu wkładę jak huragan żyto. Incognito, jak kto pyta, czy to ty, to mówię skądże. Deep to mit, co mówi mądrze, raz na szczyt i ja tam dążę. Odłóż ten mikrofon, bracie, weź się na cieś, póki gracie. Za ten syf deep macie, zaopatrzczającego w kacie. Weź mu w pacierz, łapiesz? Jak ty MC, to ja papież. Jak to jest rap, to kto jest rat? Hajs liczący, gad to bezwład. To jest kryzys, co ma pysk, jak wyzysk i wpłysk. Łamie, on zna mnie, znamy znamie i nigdy mnie nie dostanie. On zna mnie, znamy znamie i nigdy mnie nie dostanie. On zna mnie, znamy znamie, ta. Dziś kolego, każdy z tego chce mieć biznes. Bo szacunkiem się najesz, rap to biznes. Lata płyną, a ty goły na łatwiznę. Idziesz biznes, biznes, biznes. Dziś kolego, każdy z tego chce mieć biznes. Bo szacunkiem się najesz, rap to biznes. Lata płyną, a ty goły na łatwiznę. Idziesz biznes, biznes, biznes. Tego, czego twoje oczy pragną, biznes. Droga, w której zdobyć łatwo siano, biznes. Dzisiaj zjada napędzany przez alfonsów rapu. Ściana płaczu zbiera całe rzesze łaków. Miejski zaduch skrępowany ciągnie graczy na dół. Tak od razu, bez wahania wchodzą sidła brudnych czasów. Bez przekazu, nie masz czego tutaj szukać. Papier błyszczy, niewolniku, powiedz to, co myślisz. Biznes mnie już, kurwa, całkiem zniszczył. Kurwa. Ojej. Co ja wygaduję? Ten biznes. Co to wszystko ma znaczyć? Przestarzała bajka wielkich domów to legenda. Zejdź na ziemię, jeśli marzysz o błękitnych perłach. Zakręcony rynek puszcza tą muzykę z dymem. Dźwięk z winylowych igieł zapomniany ginie. Więc patrz na to, biznes u nas pod stopami. Patrz na to, taki twardy był i ranił. Patrz na to, przy nas przestaje oddychać. Deep, Bobby, kontra wpłynie żywy rywal. Kolego, każdy z tego chce mieć biznes. Bo szacunkiem się najesz, rap to biznes. Lata płyną, a ty goły na łatwiznę. Idziesz biznes, biznes, biznes. Dziś kolego, każdy z tego chce mieć biznes. Bo szacunkiem się najesz, rap to biznes. Lata płyną, a ty goły na łatwiznę. Idziesz biznes, biznes, biznes. Te wersety wśród tandety, której nie wyczuła krety. To ma spowiedź, to wiec, mogę pisać o tym powieść. Mogę nieść tą pieśń, póki nie dotrze ta wieść. Do waszyków, parszywych słów moc ma nawiedzać was co noc. Rap jak krak mnie złapał serce, spalam jak napalm. W pęce tkwi ukryty szatan, pewnie nucisz sobie atam. Lecz jest tak w gestach triumfu, wchodzę na piedestał. Nie jeden wolałby, bym nie stał, kurwa, chciałby, żebym przestał. Rap to ja, ta muza jest moja i ten tlen bije we mnie. Więc podstępem mnie nie zdejmiesz, to twój postęp sam cię zdejmie. Stop! And the winner is... Pęka cisza przy mnie na pół, tak się boi mego rapu. Rap to kapo, rym trzyma za ryj, kic jak gestapo. Dziś z jednakową papą, licz, który to już raport. Mistrz debata za debatą, pokazuje kto amator. Rap to rap, ty nie zgaduj, kłam, że kochasz go na zabój. Dam ci gram, dam ci wszystko to co mam w gramach. Wiem, że łykniesz, znikniesz, potem wrócisz na kolanach. Znak wróżąc na mnie zamach, ha! Jestem jak sól w ranach. Jak Mesjasz, tip twarz, której tak naprawdę nie znasz. Więc przestań pluć, truć, chodź i zacznij czuć. Śmieję się z tych, co szydzą, bo tylko niekochani nienawidzą. Dziś kolego, każdy z tego chce mieć biznes. Bo szacunkiem się najesz, rap to biznes. Lata płyną, a ty goły na łatwiznę. Idziesz biznes, biznes, biznes. Dziś kolego, każdy z tego chce mieć biznes. Bo szacunkiem się najesz, rap to biznes. Lata płyną, a ty goły na łatwiznę. Idziesz biznes, biznes, biznes. Dziś kolego.